Modern Sabahlar başlıyor. Nasıl tam yapıyorum değil mi ya? Oktay var. Ben de en çok burasını seviyorum ya. Deli bir şey ya, deli bir şey. Yeter. Sen bunu bana iyi. Yani bir gitar olsa elimde hem çalıyorum hem yapıyorum ya. Aynısını ya. Ağzın aynısı. Elimde gitar olmadığı için tam aynısı gibi durmuyor vallahi şimdi. Vallahi yok yok, gitarcı çemçürmesi oluyor ağzın. Hı. Onların böyle bir ağzı sağa sola çeker ya böyle. Nefes alamıyor, acı çekiyor bir taraftan. Ya evet, o sadece gitar çalarken yüzünü soktu şekli mi diyorsun? Evet, yüzünü elinde değil de ağzını yüzünü. Yani yok, o benim yani şeyi sesi çıkarmak için çemçürüyor yüzüm falan. Pardon abi, özür dilerim ya. Pardon yani, kusura bakma, benim hatam, benden kaynaklı. Günaydın, hoş geldiniz Fahri Bey. 8.27 yaptık saatimizi, bu saatte günaydın mı olur diyoruz bu soğuk havada. Günaydın, tabii donuyoruz, donuyoruz, donuyoruz, üşüyoruz, her taraflarımız bız kesti. Tünaydın mı diyelim Fahir? Yani valla biraz daha bir 3-5 dakika daha geç girsek tünaydın diyecek noktaya. Hiç kimseye içten bir şekilde tünaydın dedin mi? Hayır demedim, o kadar kirlenmedim ben daha Oktay. Ben de içtemedim ya. O büyük eksiğimiz bence, bütün her şeyimiz. Acaba denemek lazım mı yani, bir kere de olsa? Tabii yani herkese de denmez tünaydın. Onu biraz kaldırabilecek birini bulmak lazım. Şey yapmak lazım, biraz daha yaşlanmamız lazım Oktay. Sonra ileride gençlere şey verirken böyle Türkçemizin güzel kullanılması falan fıstık. Tünaydın denir. Kuzenle kuzin arasında dişi olursa kuzin, erkek olursa kuzen denir. Kuzinim geldi. Mesela ne anlıyoruz buradan? Kuzenimin bir bayan olduğu anlaşılıyor değil mi? Evet. Gibi şeyleri ben bir bekliyorum yani. Bir 20 yılım var. Ne kadar güzel açıkladınız her şeyi, ayrıntılı olarak açıkladınız. Çok teşekkür ederiz Fahri Bey. Teşekkürler. Bir arkadaşınız olacaktı sizin. Valla ona artık ilenmekten yani ne nasıl diyeyim ya, diyecek bir şey bulamıyorum. Diyecek kelam bulamıyorum. Hakikaten herhalde lazım. Servisi kaçırdı. Herhalde evet, bu sabah da servisi kaçıranlar köşemizde Ege Kayacan'dı konuğumuz. Ben biraz ve ona söz veriyoruz şimdi. Ama maalesef servisi kaçırdığı için maalesef cevap veremiyor. Cevap veremiyor sevgili İsterse dinleyiciler. Telefon hakkını kullanabilir. Bakıyoruz telefonumuz çalıyor mu? Maalesef. Ne oldu Oktay? Biz gündemimize bakalım. Gündemimize şimdi biraz bakalım. Sonra servisi böyle kaçırmadım diye gelir nasıl olsa. biz gündemimize bakalım. Bugünün önemli başlıkları, atlanmayan başlıkları. Evet. Evet sevgili dinleyiciler, evet dedik, evet dedik sizler için, evet dedik. Servisle gelenler şu anda radyomuza ulaştı. Ne oldu Ege, servis geç mi geldi? Servisi mi kaçırdın abi? Ne oldu? Öncelikle en son esprim olan stüdyoya girip turist gibi dolaşma esprisine gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Elinde bir fotoğraf. Turist Ömer ismini veriyorum. Elinde bir fotoğraf makinesi olsaydı çok güzel. Bir kulaklığını taktırır mısın arkadaşa? Arkadaşım bir kulaklığını takar mısın? Ben senin gayet güzel duyuyorum. Duyuyor musun? Ve bu kulaklığı takmayı red red red ediyorum. Bakayım. Aa evet ya, nereden gelmiş o köşesindeki şey onun? Aman pislik, resmen pislik. Evet ne oldu, servis mi kaçırdın sen yine? Hangi okul hangi servis diyorum? Evet onu zaten en baştan. Onu o noktaya biz getirecektik. Sen nasıl bunu... Böyle yaparsın. Uyuyakalmış. Şimdi o zaman şöyle bir soruyla ben hızlıca başlayalım. Bazı buyurun. Başlıklar, bazı haberler başlıkları yüzünden, mesela dün bunlardan bir tanesini incelemiştik. Evet. Başlıkları yüzünden göz ardı ediliyor. Maalesef. Öncelikle değer verilmesi gereken başlıklar köşemize başlamak istiyorum ben. Buyur Oktay'cığım. İzin verirsen hemen hızlıca soracağım. Geç kalan başlıklar olabilir mi? Benle beraber sunmak ister misin? Anlamadım, geç kalan tamam. Ve değer verilen başlıklar. Yani değer verilmek için geç kalınmış anlamında. Tamam öyle yapalım. Başlıklar. Tamam. Seni mi kıracağız? Öyle o yapalım. Zaman tam ne yapacağımı anlamadım ben yalnız. Geciktirilmiş başlıklar. Ben girişini yapacağım. Sen yap, her şeyi sen yap. Ben bir başta söylerim. Başla. Tamam. Merhaba. Beklenen başlıklar köşesinde bu hafta yine birlikteyiz. Sevgili Oktay ve ben sizlere beklenen başlıkları sunacağız. Evet Oktay, yoğun bir gündü. Başlıklar nedir? Merhaba. Abi birden programı domine etti ya, oradan bir rahatsız oldu adam yani. Ya. Evet ya. Çünkü ama zaten konular o kendi programında konuk durumuna düşürdün adamı. Olsun olsun. Hayır birlikte yapıyoruz ya. Yok yok ya, ben konuk olayım. Ben sanki senle başlıklarla yapalım, gelmişim yani. De yapabiliriz. İlla hani bu köşeleri tek başına yapacağız diye bir şey yok. Ben şunu vereyim mi yoksa hani programı ver kim yapacak? Ver ya, ver elimize mi yapışır Oktay? Ver. İstersen metin yazarı da olabilirsin Fahir. Tamam, metin yazarı, niye öyle diyorsunuz ki? İyi iyi şey var, gelecek var o meslekte. Veya tipleme olabilirsin programda. Ha, evet. Bu yaştan sonra tipleme olurum ya, niye olmuyor? Sunucu ya? Da olabilirsin. Sen ama. Şimdi bak şöyle bir daha baştan gelelim, ben açılışı yapayım. Ha. Sen gel, senin adın Übeyir olsun, tamam mı? Übeyir mi? Ha, ben seni çağırayım. Übeyir! Diye, efendim diye gel. Sonra ben sana başlıkları sorayım. Sen de Oktay'ı çağır. Şimdi yani tiplemeye şimdi Oktay ne diyorsun bilmiyorum, Oktay kabul ediyor mu etmiyor. Ben bana uyar adam, çünkü yeni geldi abi. 3 gündür 4 gündür yoktu. Sana ya. Uyar da bana uyar mı? Bana uyar mı? Ne olacak abi? Abi ilk önce merhaba. Beklenen başlıklarda uzun bir aradan sonra bir kez daha birlikteyiz. Ben Ege Kayacan. Arkadaşlarımla birlikte beklenen başlıklarda sizlere beklediğiniz başlıkları sunmaya çalışacağız. Orada bir tıkırtı oluyor. Übeyir. Übeyir, bu ne hal? Ne oldu, hadi gelmedin mi? Aman sevgili dinleyiciler, Übeyir'le fazla vakit kaybetmeyelim. Hemen sevgili Oktay'a dönelim. Oktay abi! Fış fış fış fış. Merhaba. Evet, güzel. Ne oldu abi, tam ben geldim şimdi. Aynen, kestiniz programı ya. Esas tam ben koltuğa bence oturmadım bile. Tamam abi, sen gir o zaman ya. Pardon. Bir daha şimdi aynı Übeyir taklidini bir daha yapmak zorundasın Fahir. Maalesef. O zaman oradan mı alalım? Oradan alıyoruz. Oradan şey yaparız. Montajda atarız. Ya işte, merhaba. Ama aynı biraz sen çekirdek getirdim size. Yer misiniz? Ya şimdi bu Demi Moore'un yeni filmi var ya. Ben ondan bahsedeceğim biraz. Gerçi bugün özel gösterimiz var. Hiç alakası yok bu filmi ama. Yine de bu başlıkla ilgili olarak. Ya sonuçta o da film, o da film Oktay. Yani doğru. Öyle düşünmek doğru lazım. Margin Call. New York'ta galası yapılmış Demi Moore'un bu filminin. Demi Moore'un biraz zayıfladığı görülmüş. Bununla daha ilgili olarak. Zaten sıskacık bir şeydi. Ben onu en son Charlie'nin Melekleri'nde gördüm. İncecikti. Charlie'nin Melekleri'nden sonra sıska olmuş. Daha da sıska olmuş. Oho, hiç çekilmez. Demi Moore 49. Canım Ashton Kutcher öyle seviyormuş. Ne oluyor size? Sıska severim demiş. Ben de mi sıska severim? O zaman ayrıldıktan sonra verseydi kendisini şeye. Ama kızın biraz daha umudu var da, her şey bitmiş değil Ashton Kutcher'la. Yani herkes bitti gözüyle bakıyor, evet, ama benim biraz yine bitti bir gibi, bitti gibi gözüyle benim yine bakılıyor. De umudum var. Benim belki biraz daha zayıflarsam bana döner demiş. Bruce Willis araya girmiş çünkü. Ashton'la bir de ben konuşacağım. Yalnız Bruce Willis araya giriyor öyle şeylerde. Evet. Biraz da ben konuşacağım. Bunu gördüğüm en modern aile be. Biraz da ben konuşacağım demiş Ashton Kutcher'le demiş. Amerika'nın Avrupa'yı yüzü derler zaten. Avrupa'yı kafası derler. Bir silaha merakı olmasa. Biraz da affedersin. Yani o yönü bir pis. Bir iki açıklaması da affedersin şey gibi. Hanzo gibi açıklamaları Hanzo, da. Hanzo biraz da açıklamaları biraz da Hanzo olmasa. Kırlanta gibi Kırlanta. Adam ya. Vallahi. Onun dışında tabii ki aile kurumuna saygısı sonsuz. Sonsuz. On Avrupa'yı aile kurumuna saygısı sonsuz. Amerika'da Avrupa'yı aile şey kavramını o getirdi zaten. İlk o başlattı. Ey yavrum. Bu haberle işte bütün bunların anlatıldığı haberin başlığı ne olabilir? Demi Moore'la ilgili olarak. Ama evet, aklınıza ben yani söylüyorum. Kolay dünkü gibi zor değil Fahir bu. Ben dünkünü bilmiyorum ama şöyle bir başlık var aklımda. Üzüldün değil mi? Hayır. Ama güzel. Zayıflamasıyla ilgili ya. Tamam söylüyorum. Şey, ayrılmasıyla ilgili değil, zayıflamasıyla tamam. ilgili. Benzer bir şey ama. Zayıf. Acıktın değil mi? Hayır. Bir demi bir kemik. Tebrik buldun ediyorum. Mu? Buldum. Evet. Ege vallahi helal olsun. Bir demi bir kemik ondan kaldı. Ondan seni direkt götürüyorum buradan çıkışta. Hiçbir yere sözün olmasın. Direkt hemen. Ay çocuklar çok güzel şarkı ama bu çağırsın değil mi? Çağırsın çocuklar. Ne? Aman ben bu şarkıyı hiç sevmiyorum. Bu şarkıyı hala ben gene bir yapar yapar yaptı. O Aylin Prandi bir kere 24 bin bacı diye geçer. Aylin Prandi mi? Kafam 24 bin bacı. Gagalıyor. Bayılıyoruz yabancı müziğe, bir de sözlerini anlasak. Buyurun efendim. Biraz da moda dünyasından bahsedelim bugün madem. Geç bile kaldık. Hakikaten geç kalmış bir modanın da gelişini törenlerle kutlamamız gerekiyor. Avrupa, Amerika'da erkekler arasında son derece moda. Neden ülkemizde de moda olmasın diye düşünüyoruz şu anda. Etek mi? Etek değil maalesef Oktay. Pelerin? Gibi o iyi gidiyordun. Etekten devam et. Alt tarafı biraz daha, aşağıya in. Aşağıya. Keçe mi? Bravo Ege Kayacan'dan 10 numara. Bugün var ya bu adamın zihni çok açık. Abi hakikaten öyle. Yemin ediyorum. Topuklu ayakkabı nasıl giyeceğiz? Zaten uzun ısırık gibi dolaşıyoruz sokakta. Bir de canım bir uzun kadınlar. Bak derler. Uzun kadınlar da var. Biz babet giymeye devam ederiz. Sen de babet giyersin Ege. Yani eğer ondan şikayetçiysen babet giyeriz biz de. Ne şimdi yapalım? Erkeklerin de kadınlar gibi kendilerini iyi hissetmek için topuklu ayakkabı giydiklerini söyledi modacılar. Mesela sabah adamın karısı işe gidiyor. Adam da şey diyor ya ben tatlı senden hemen sonra çıkacağım falan gidiyor. Karısının kıyafetlerini giyiyor, ayakkabılarını giyiyor. Bunlar kendini iyi hisseder ama sokağa taşınmasın bunu. Ama evde ne yaparsa yapsın. Esas. Onu söylemiş modacı da zaten işte. Erkekler iyi hissetmek için kadınların topuklularını giyiyor ama bundan sonra sokağa mı taşınacak? Sokağa dökmüş. Sokakta şöyle şeyler var. Amerikalı organizatör Luke. Geçen gün bir partiye gittim. Luke Skywalker. Valla Luke Skywalker. Amerikalı organizatör Luke. Geçen gün bir partiye gittim. Topuklu ayakkabı giyen bir erkek vardı. Herkes çok beğendi. Bu adam modacı değilmiş zaten. Organizatörmüş. Ama yani ne organize ettiği de belli oldu aşağı yukarı. Hayır yine organize etsin. Ben öyle partilere olmasın demiyorum. Olsun. Bir başka gençe isterseniz mikrofonlarımızı uzatalım. Topuklu ayakkabıdan. Geçen bir adam vardı topuklu. Yok hayır. Dedik pazardan topuklu ayakkabı aldım. Ne, belki hepsi aynı adamı görüyorlar. Hayır canım bu ayrı. Bu bir tanesi organizatör, bir tanesi de topuklu sever gençlerden bir tanesi. Hayır gördükleri adam aynı topuklu. Yok bu, bir topuklu sürü sever çünkü genç. Bu fotoğrafta bir sürü genç var topuklu ayakkabı giymiş evet. Olan. Topuklu ayakkabından vazgeçmeyen Joy da şöyle demiş. Joy mi? Bir marka benim söylemiş. Vazgeçmediğim diğer şeylerim söylesem gazete yazamayacaksın. Sadece topuklu ayakkabı diyorum. Vallahi demiş ondan vazgeçemiyorum. Bir marka söylemiş. Şimdi burada da marka olduğu için söyleyemiyorum. Ama tabii onun ki. Büyük numaralarını alıyorum. Çok hoşuma gidiyor demiş. Ha, o zaman topuklu ayakkabı giymiyorlar ki bunlar. Kadın ayakkabısı giyiyorlar. Çünkü erkek ya şu anda birebir şey yok ama özel üretimler her an başlayabilir. Bu arada çok da fiyatlar gayet uygun. 100 ile 3000 dolar arasında değişiyor. Her keseye göre topuklu ayakkabı da var. Yani bunun da keseye uygun topuklu ayakkabılar. Herkese vardır. Uygun topuklu ayakkabılar olacak. En yani, büyük sıkıntı burada topuklu ayakkabıyla eğlenmesi yani. Ben işte pazar günü düğünde gene gördüm. Gecenin ilerleyen dakikalarında ayakkabılarını çıkarmış. Şişmiş ayakla pistte dans eden insanlar. Kadınlar mı? Ha. Yani erkekleri de mi aynı şekilde görüyorsun? Ya erkeklerin ayakları taraklı falan olur. Bence o kadar da şey olmaz be. Vay, şişme olmaz. Mısın? Kadın ayağında da taraklar var. Yapma ya. Adam daha yeni düğünden hayal. Geldi. Bütün topuklular çıktıktan sonra gördü. Yakından gördü kadını. Bilmiyorum evde. Erkeklerin sanki daha başarılı olacağını düşünüyorum ben topuklu ayakkabı konusunda. Yani her erkeğin değil de yani birçok erkeğin bu konuda daha başarılı. Çünkü denge meselesi biraz da. Sadece kadın ayakkabısında değil bence kadın çantası ve kadın iç çamaşırında da rahat edeceklerine ben inanıyorum. Araya kaçan giyiyoruz, topuklularımızı giyiyoruz, toplantımıza gidiyoruz. Zaten kıyafetlerin kadın ve erkek olarak ayrılması da bana mantıksız geliyor. Zamanında unisex diye bir şey çıkardılar ne zaten. Ne kadar güzel. Yani unisex yani, dediğin şey bu. Bir mesela, tek beden farkı olması lazım bence. Mesela bel çantası. Hem şuna, kadın takabilir hem erkek. Şuna bak ilk defa bizi dinliyorsa birileri. 3 tane erkek programı yapıyordu. Ama değişik bir program anlayışları vardı diye. Yani ama bence bir de öyle yani. Bilmiyorum, kadın ben, erkek kıyafetin şeyi değil de. Her kıyafetin. Beden. Mesela kotun altına değil de mesela bir takım elbisenin altına çok şık duracağını çok düşünüyorum. Çok şık durur tabii. Ben çok şık durur. Tak tak tak diye yürüdüğünü düşün. Bir kere yani o hani kadınların topuklu ayakkabıyla yarattığı bir etki var ya onu bir erkeğin yarattığını düşün topuklu ya ayakkabısıyla. Zaten daha doğrusu hemen, kadın ayakkabısıyla. Hemen şeyden başlamayacağız ki biz buna. Peki mesela ince topuktan başlamayacağız ki. Önce kalın ve bu hani böyle bankalarda sıklıkla görürüz ya bankada. Evet, tabii canım o çivi topuk, iğne topuk falan değil. Değil değil. Daha, mesela daha. Şimdi boş konuşmayalım. Bir soru soracağım. Sor. Belli edin. Topuklu ayakkabı mesela herkesin topuklu ayakkabı giyebildiği bir ortamda temennisi gerçek oldu. Tamam. Ve herkes istediği gibi giyiyor. Evet. Bizler de giyiyoruz. Giyiyoruz. Ama giyiyoruz. Mesela radyoya giymiyoruz canım da özel günlerimizde hayır, giyeriz canım, herhalde. Giyeriz, özel gösterimde giyeriz mesela. Bu akşam özel gösterim var. Ha, orada giyeriz. Biraz bahset o zaman madem özel gösterim. Contagion yani salgın. Mesela, bu akşam 21.30'da Antares AFM sinemalarında. Üçümüz de hastasıyız tamam mı topuklu ayakkabı? Evet. üçümüz de kendimize çok yakıştırıyoruz. Ama mesela... Ve kendimize çok güveniyoruz. Meğerse hiçbirimize yakışmıyormuş. Oğlum canım benim bacaklarım çok zarifdir bir kere. Biri, çok yakışacağını. Hiç söyle yani. Tamam sana bak mesela böyle düşünüyoruz işte. Tamam bana ya ben bu... bir kere en uzunum ya. Bana en net güzel yakışan benim falan gibi böyle. Hepimizin bir dayandığı bir şey var. Ama biri gelip çıkıp şey diyor işte. Sana hiç yakışmıyor ya falan diyor. Vazgeçer mi? Bozulur musunuz topuklu ayakkabı? Yoksa ne eksilecek hayatımdan ya falan deyip vazgeçme. Yani garip bir ifadeden bahsediyorsun sen. Hiç niye bugüne ya? Kadar bir kadının bir sana da topuklu hiç olmuyor. Ya ben şöyle duymadım. Cevap verebilir miyim? Niye biz birbirimize söylemiyor muyuz? Şu, hiç yakışmıyor. Çıkar şunu artık bilmem. Ama bu ayakkabı yakışmamış. Şu kıyafetine uymamış diye konuşacağız. Mesela ben senin ayağında topukluyu göreceğim. Oktay'cığım hani bu kıyafette pek olmamış. Keşke saçını dair toplasaydın da boynunun güzelliği ortaya çıksaydı falan diyeceğim. He. Boynumu güzel buluyor hep ayıp onu fark ettin mi? Evet Oktay bence senin yoksa zaten... Yoksa tekstil misal diye mi verdi onu? Yok senin boynun güzel bir de oraya mesela ben inci kolyeli düşünüyorum seni. Mesela ben kolye takmam ya. Şişman inci. Bir adamın dökümlü bir elbisesi giymesi lazım ve saçını kibar bir topuz yapması lazım ki kat ense görünsün. Mesela kat tam tersi uygun bir şey. Tam tersi düşünüyorum. Şişmanlar daha böyle vücudunu saran şeyler giymeli. Yani... Ve alaburus yaptırmalı. Valla bana sen, böyle söz böyle bir eğer şey olursa bir adama bakarım adam mı diye bir lafa bakarım laf mı diye. Evet sevgili dinleyiciler. 12 ya. Yıllık programımızda ulaştığımız yamanlık noktası. Artık seviye şey yapmaksızın gözetmeksizin devam ediyor. Ama ne olacak herkes kadınlar gibi değil ki erkekler. Siz bu kadar sert eleştiri mi? Olmaz. Birine söylediniz mi? Ya bu sana hiç yakışmıyor diye bir laf ettiniz mi birine bugüne kadar? Söylerim herkese söylerim. Kadın erkek hiç fark etmez söylerim. Ben kimseye söylemedim. Kim? Şakayla karışık söylüyorsun ama Fahir sen. Şakayla karışık söylüyorum. Yapma. Bir şey yapacağız zannettim. Sadece alışığı alma imkanımızı elimizden aldı. Vallahi Oktay ya. Niye öyle yaptın ki ya? Hiç ne bileyim o zaman benim. Modadan devam edelim müsaade yani ederseniz. Herkes tabii ama Ege'cim senin adın çıkmış Şevinyon Ege'ye. Şimdi bu noktadan sonra senin söylediğin şey ne kadar şey alabiliriz ciddiye. Hayır marka vermiyoruz. Herkes yani. İstediğini giysin de. Olmayan markaları vermek bir sıkıntı olmuyor diye biliyorum ya. Olsun abi başbakan oluncaya kadar marka vermeden konuşuruz. Doğru. Tamam abi o zaman. Herkes tabii yayında. Şevinyon giyemiyor. Sevgili dinleyiciler öyle. Hayır Şevinyon giymesin de gitsin. İktisat Bankası giysin gitsin. Nişantaşı pazarına alışveriş yapsın. İnterbanka evet. Rusya'dan o zaman bir moda dünyasına girdik madem oradan bir haber var. Kadın voleybolunda yeni bir dönem başlıyor. Rusya'nın efsane antrenörü Nikolay... Cahiller. Nikolay Karpov. Voleybolda seyir estetiği açısından da yenilik yapılması gerekiyordu. Ne oldu? Formalar mı değişiyor? Topukluyla oynayacaklar mı? Ben kendi takımıma bütün takım elemanları, bütün sporcularıma mayo ve şorttan sonra etek giydiriyorum demiş ve bir maç etekli olarak çıktı. Uralohka takımı takip etmek isteyenlere buradan. Tenisçi eteği gibi mi? Sembolik bir evet, etek. Evet tenisçi eteği gibi. Oraları buraları aslında hep görünüyor ama sembolik olarak etek mi giymiş oluyor? Etek sporculara rahatlık, voleybol sporuna da görsel zenginlik getirecek diyerek ilk adımı ben atıyorum diyerek. Çünkü onlar hep sıçrıyorlar ya. Sıçrayınca böyle hop hop hop hop. Yelpaze etkisi. Yelpaze etkisi yani. Etekten bahsediyorsun değil mi hop hop diye? Evet tabii canım. Kış aylarının en güzel tarafı elektrikli ısıtıcıya bakmak. Akkor haline geldi mi? Valla akkor haline geldiğinde yemin ediyorum yüreğim ısınıyor ya. Yüreğimde bir akkor oluyor adeta. Ama nasıl akkor? Evet söyle. Kırmızı akkor. Yani soba bittikten sonra bu şey oldu biliyorsunuz. Ben sobada da akkor hali severim. Yalnız akkor pahalı bir spordur diyebilir miyiz? Çünkü yani sporsa elektrikli ısıtıcıların. Ne yapıyor sobayı yakmaya mı gitti arkadaş? Sobayı yakmaya gitti arkadaş. Altını aç altını. Havasını alsın güzel havasını boşalt. Evet stüdyomuzun o ımıl ımıl halini hepimiz özledik. Ah, bir ımıltıdır yaşamak. Evet davetiyelerimiz var onları dağıtacağız Ege. Evet sevgili dinleyiciler Radyo Tünün şahane özel gösterimi Contagion filminin fragmanlarını görmüşsünüzdür. Kimi ararsanız var ve hepsi hastalıktan sapır sapır dökülüyorlar bu filmde. Virüs var, korkunç bir virüs ve virüs devamlı evrim geçiriyor. Öyle mi yaptınız? Ben de böyle yapacağım diyen virüsü kim seslendiriyor bilmiyorum ama. Gwyneth Paltrow bence. Gwyneth Paltrow. Böyle bir tavırlı bir ses lazım. Ve bu virüse karşı insanlığın amansız mücadelesi, o zaman sizi böyle öldüreceğim diyen tabii laboratuvar ortamında. Laboratuvar ortamlarında Jude Law. Jude Law. Tek geçerim. O beyaz önlük öyle yakışıyor ki adama. Bu filme daha Engin Altan Düz Yatağı reddetmiş. Jude Law'a gitmişler. Reklam çekimi var demiş o zaman. Telefonumuz 210-30-30. Sinemada biliyorsunuz popcorn yiyoruz. Onun dışında... Popcorn yiyoruz Ege. Popcorn dediniz. You say popcorn. Yemeğin... tabii elçiliklerde dinleyen dinleyicilerimiz için popcorn you know. Evet, çünkü... Tamam mısır patla. Mısır patla. Mısır dese elçiliklerdeki herkes anlamayacak. Ne yiyor ya? Mısır patla değil. Onlar korkacak. Acaba bir bomba tehlikesi mi var? Darı darı. Onun dışında ne o? Ne o? Nachos o ne? Falan mı yeniyor? Bir şey daha yeniyor. Daha bir pahalı olan bir şey var yani. Yok yok, nachos yeniyor doğru böyle. Yeni peynirli. Jalapeno ile biberli, efendime söyleyeyim, erimiş erik peynirli nachos beraber. Nachos marka mı? Yok olur mu ya, nachos bir yaşam biçimi markanın ötesinde. Başka neler yensin sinemada diye soruyoruz. Mısırın dışında, cipsin dışında neler yenmeli? O film sevki neyle arttırılmalı diye soruyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sinema salonunda, daha doğrusu sinemalarda evet, salona girmeden önce alabileceğimiz neler olsaydı ya baby diye soruyoruz. Günaydın efendim. Ben hemen söyleyeyim. Sen hemen söyle. Ben tarafım belli edeyim. Zeytinyağlı yaprak sarma. Alacaksın abi yağlı şey. Yağlı bir o koltukları bulaşır o yüzden ben. Ama onu çok şapır şapır yağlı olmayacak. Yağ, mısır olmuyor, kadar mısır yağlı. Mısır da ya, mısırda da yağ var ya. Yani doğru. Küçük bir dondurma kabı tipi bir şeyde alacaksın plastik. Ona da bir isim bulsam ben çerez ya. Çerez gibi yenir ya. Hadi vallahi böyle kürdanla tık tık tık tık tık. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Alp. Alp Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sinema salonlarında bir şey yenmesine karşı mısınız? Hayır, kesinlikle karşı değilim. Hatta çok eğlenceli bir şey bence. Çok eğlenceli hakikaten de. Ben de seviyorum. Ama vallahi siz yemediğiniz zaman da sinir oluyor musunuz? Önemli olan o. Yani siz yani, bir şey yemiyorsunuz. Birlikte yapıldığı zaman bir anlam oluyor. Yani hep beraber çekirdek çitlesek mesela sinemada. Aynı kaptan çekirdek yesek diyorsunuz. Çitlemek. Çekirdek çitlemek doğru. Bak açık hava sinemasına yıllardır gitmiyoruz. Şimdiki salonlarda da yasak. Maalesef. Yasak mı öyle bir şey? Yazı satılmıyor görmedim canım. Nezih salonlarda çünkü hiç o yazıları koymuyorlar da satılmıyor dışarı. Satılmıyor nerede? Anca cebinde unutacaksın da getireceksin de orada hep beraber hayır, çıkacaksın. Hayır satılsa bile arkadan önden bir kalın sesli adam bağırır ya. Kabuklu yemiş yemeyelim. Evet. Biraz sesli olur musunuz diye. Bir de... İşte böyle açık insanlarla hani açık düşünceli insanlarla hep beraber toplanıp ne kadar güzel olur. Çekirdeklerimizi yiyerek. Valla şahane olur. Gerçi yani onu diyen adamın da derdi belli yani. Bana niye vermiyorsunuz? Değil midir? Yani ona da biraz verirsin. Ondan sonra hep birlikte yersiniz. Ya bir kalın sesli adamın bağırdığını düşün. Bütün tadın kaçar. Abi yani ver ona iki avuç tuzlu çekirdeği ver. Bak bakalım nasıl yumuluyor. Zaten sabahtan akşama dudakları şişer bütün salon seanslarda. Akşama sesini bile çıkaramaz. Alp'in söylediği ama doğru yani. Çekirdek çitlemeden daha önemlisi açık görüşlü adamlara. Açık görüşlü adamlar olduğunu düşünüyoruz salonda. Alp Bey teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgili. Ya biz küçükken sinemaya gittiğimizde bizim yanımıza doldururlardı. Benim bir arkadaşım getirmişliği var öyle. Keçi çekirdek boynu. Mi? Yok keçi boynuzu. Kek. 3 günlük kurabiye. Sanki sinemadayken savaş çıkacak. Yemin ediyorum erzak torbasıyla gidiyorduk ya biz. Küçüktük yani. Yemin ediyorum. Tabii büyüme çağında o zaman çocuğun ihtiyacı olduğu evde şey ne? Evde izin verilmiyor muydu acaba arkadaşın onlara gibi? O zaman tiksinmiştim ben keçi boynuzundan zaten. Tiksinmiş miydin? Salça ve bulgur götüreceğim ben. Karıştıracağım bir taraf. Kısır mı diyorsun? Sessiz sessiz. Ne olursa artık öyle. Abi kokulu mokulu bir şey olursa da. Kısır çok kokar değil, soğan koyma. Ama herkesi... Salça ve bulgur. Orada yapılabilir herkes mi acaba sinemada? Mesela abi... orada malzemeyi götüreceksin abi bir de piknik tüp. Ya... Mesela orada çoğunluk ne istiyorsa... Ya da azınlık artık bilemiyorum o senin bakış açına göre değil. Filmi kaçırırsın ama sonra. Alo. Günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Günaydın Yasemin ben. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Ne yersin salonlarda? Ben en çok milkshake içmeyi severim. Pipetle de içildiği için hiç sinemayı izlemeye engel olmuyor. Ama onun sonuna geldiğiniz zaman... Evet öyle bir şey. Olmuyor mu? oluyor. Ne olsun canım. Sanki çıkardığı sesten olmasın mı dedik. Sırf o sesi duyacağım, onun şeyini yapacağım diye hakikaten sonuna kadar, yani yarısından aşağı indiği zaman milkshake türü şeyler benim şeyim stresi oluyor. İnsan şey sen yapamıyor. Sen ama yani sinemada değil sivilde de sevmiyorsun o zaman Fahir. Hayır sivilde bayılırım, hastasıyım canım. Peki Yasemin Hanım, milkshake'in yanında bir şey yeseniz. Çünkü içiniz kakılır öyle sürekli milkshake vallahi yani. Midenizi üşütürsünüz hafazanı Allah. Milkshake çok şekerli ve tatlı bir şey ya zaten. Hmm. Başka bir şey aramıyorum diyorsunuz. Kepekli yani, ekmek başka olabilir belki diyor. Belki kepekli evet, ekmek. Hatta o ekmek ya da dibini sıyırırız böylece. İşte Yasemin Hanım süper i̇şte bir insansınız. Gerçek bir genç kız yaklaşımı. Süper bir sıyırayım. Bana yedik. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu arada film sırasında bir şey yiyenlere falan sinir oluyorlar. Esas sinir olunacak şeyler sinemalar ya. Biz en son gittiğimizde 35 dakika reklam seyrettik. Öncesinde sonrasında. Onu ayrı bir programda yapacağız Egeciğim. Ama fiil esnasında sinir şey olduğunuz oluyor, zaten yani az doğru gidiyoruz işte çocuğu ya, alacağız babaanneye anneanneye bıraktık falan filan diyen insanlar o reklamları seyrettikçe küfretmiyorlar. Küfrediyorlar bir de şimdi sadece reklam sinema filmi reklamı da yok. Hani evet, gelecek program şeyi de yok, onu da kesmişler çok uzamasın diye. Onu çok seviyorduk eskiden. Evet ya en güzel şey odur yani. Bana bari fragmanda ya ama Engin fragman. Altan Düz Yatağı'nı seyrediyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Hı-hı. Yine görüşüyoruz. Can Tufan ben. Can Bey, yanınızda bir kadın mı var? Evet eşim var. Eşiniz mi? O takım sizin olarak mı yarışıyorsunuz? Efendim? Takım olarak mı yarışıyorsunuz? Takım olarak yarışıyorum. Ne diyordu Can Tufan Bey? Direktif mi veriyordu size? Şunu söyle Can diye. Yok telefonun hoparlörünü açtım da onu normal konuştu, rahat konuştu. Normalde diğer konuşmalarınızda da açıyor musunuz hep telefonun hoparlörünü? Yok hayır. Açmıyorsunuz. Peki eşiniz programı aramış gibi yaparak başka kadınlarla konuştuğunuzdan şüpheleniyor. Olabilir mi? Olabilir mi? Evet. Hiç aklımıza gelmemişti. Can merhaba. Fahir yapsana sen onu, sen güzel yaparsın. ortalığı karıştıralım. Merhaba ben Can. Ben en iyisi hoparlörü tekrar açayım eşim merak edecek şimdi. Hani boşanıyordun? Hani boşanacaktın? Şaka. Can Bey en son ne zaman gittiniz eşinizle sinemaya? Vallahi son zamanlarda gitmedik ama. Neden gitmiyorsunuz Can? Neden gitmiyorsunuz? Birkaç sefer gidip kapısından döndük güzel film bulamadığımız için ama bu akşam gideceğiz inşallah. Ama yine önceden özel gösterime gideceğiz diyor Can Bey. Özel gösterime zaten biletimiz var. Sizden Radyo TÜ'den kazanmıştık. Kazandınız. Hadi ya. Ne kadar tebrik ederiz vallahi. Bu sabah sportmenlik olsun diyordunuz o zaman sadece. Vallahi çok içimizden geldi bir şey geçen sefer, yani bayağı bir süre önce bir sinemada aradık bulamadık. Hatta biraz da ilginç bir enstantane yaşandı. Adını söyleyeyim önce istediğimiz şey. Evet ya, o kadar heyecanlandırdınız ki vallahi şey diye bekliyorum, buyurun. Figo buz istemiştik. Ondan sonra şeye gittik. Nedir o? İşte büfesi vardı sinemanın. Hı hı. Büfeye giderek figo buz istiyoruz dediğimizde arkadaşlar bize farklı bir içecek verdiler. Akıllarına bile geldi. Fruko mu verdiler? Yeşil şişe mi verdiler size? Evet, hani markasını söylemek istemedim o yüzden. Hem de bir de şey durumuna düştünüz yani. Bir, saçma sapan konuşan adam. Bir de bana kulu kala versene kulu kala. Söyleyemediniz mi bile? Yok ya, ondan biz sonra değil, daha fazla üzerine gidemedik artık yani. Durup dururken gazoz içmiş oldunuz yani. Ya hiç etrafa bakmadınız mı? Yiyen yok mu böyle etrafta, frigo buzdur muzdur? Yoktu. Hiç ama çok içimizden geldi, yiyelim istedik, yiyemedik yani o gün. Peki çok teşekkürler Can Bey. Eşinize de biz selamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın Can Bey. Reklamlara gireceğiz ama ben hayatımda hiç frigo buzu yemedim. Saçmalama, nasıl yemedin? Nasıl yemedin? Oral yolla yemedim. Yemedim hiç. Yoktu İzmir'de. Burada da hiç. Nasıl İzmir'de mi frigo buzu olmuyor? Ankara'nın göbeğinde. Gerçi tabii balığın da en tazesi mesela Ankara'da yenir. Sevgili dinleyiciler, sinemalarda ne yesek ya baby diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30 şu dakikaya kadar listemizin zirvesinde kabak veya ay çekirdeği. Kabak denmedi, ay çekirdeği o bir kere. Kabak çekirdeği yenmez. Kabuklu bir şekilde girdikten sonra. Hayır, kabak çekirdeği yenmez. Kabuklu olabilir, ona bir şey demiyorum ama söylenen şey burada ay çekirdeğiydi. Niye? Genelde soğuk yenirse ürünlerimiz fazla gidiyor. Milkshake'imiz, frigo buzumuz bol çekirdek gidiyor. Çekirdek çitleme dedi ya. Ay çekirdeği, kabak çekirdeği, bütün çekirdekler bizimdir dedi Alp. Arasın söylesin Alp Bey. Orada bahsettiği çekirdek kabak çekirdeği miymiş yoksa ay çekirdeği miymiş? Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Serhan ben. Serhan Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz Serhan Bey. Hoş geldiniz Serhan Bey. Merhabalar. Herkes yeterince hoş geldiniz dediyse geçebiliriz konuya. Serhan Bey buyursunlar efendim. Ne yemeği seviyorsunuz sinemalarda? Ya hani evde film izlerken genelde ben leğende meyve doğrayıp hani sanatı. Leğende meyve mi? Leğende meyve şimdi sanatı. Nerede olduğunu sorsaydık leğen cevabı çok güzel olacaktı da. Yani meyve mi diyorsunuz siz o zaman? Meyve evet. Etrafımdaki 9 kişiyi de besleyebilirim bu sayede. Aa ne güzel. O zaman şöyle bir şey olması lazım. Mesela sıralar var ya orada. E sırası F falan. Sıra başına leğenli adam tabii, oturacak. Tabii. Oradan yandan bedava yana. Bedava bilet ona. Ya bir de ben şeye çok karşıyım. Hani sinemada bir şey yenmez diye bir tabu oluştu bizde de. Hani yenecek film var, yenmeyecek film var demek istiyorum ya. Hani ne bileyim Transformers'ta kütür kütür cips yenir ama ne hakikaten bileyim. Hakikaten ya. Ama onu nasıl mesela öncesinde şiddet korku öğeleri içerir ve bir şey yenebilir orada diye işte uyarı yapılacak. Orada ise leğende meyve gözükecek üstünde çarpı. Ha, yani leğende meyve varsa leğende meyve yenebilir. Onu biri izlemiş ve bizim yerimize karar vermiş mi olacak? Nasıl ayırt edeceğiz onu? Onu öyle yani atıyorum mesela Serhan Bey bu konuda uzman hangi filmde meyve yeneceğini Serhan Bey diyecekler. Bunda ne yener? Ne gider bunda? Mesela diyecek ki mevsimine gider. Bunda üzüm gider abi. Fail örneğin anlaşıldı. Mesela o zaman hevenk diyecekler ki ruhsat nerede? Ruhsatı göstereceksin. Üzüm alsın. Mesela. Peki anladım. Mesela bir meyve seçme şansınız olsa bu akşamki Contagion filminin özel gösteriminde ne yersin? Ne gider? Hangi meyveyi ikram edersiniz Serhan Bey? Sorum ya, size. En zararsız meyve hem de sizin podcastinizin logosu olarak muz diyebilirim ya. Muz ama o da tık. Onun yemesi zevkli değil ki ama Serhan yemesi Bey. Yemesi zevkli değil ya. Paylaşması güzel değil. Mandalin ya da mandalina. Mandalina'nın tam mevsimi ya. Tam mevsimi. Ben de fantuş olmuşum vallahi. Mandalina'nın iyi olabilir. Tam sizlik vallahi, o zaman ya. Hem de sinemaya yani yene bir tat, lezzet ve vitamin. Sadece yene de koklayan. E sırası da çok güzel. K sırası, L sırası. İkramı da çok pratik. Parmağı sokarak böyle. Değişik bir ikramdık o. Ya ben sizi şu anda leğen başında... Yalnız yok ya olur mu? Ne kadar gönlünüz zengin olduğu ortaya çıktı. Bütün bir mandalin ikram ediyorsunuz. Evet, yani öbür gün kafe açarsak... Portakal yarım verilir de mandalina bütün verilir ya. Doğru. Şey olacak ya hani bu kafelerde böyle şey oluyor ya... Gözlemeci oluyor ya kapıda. Ben leğenle Serhan'ı koşup gelenlere parmaklaya mandalina mı? Bu arada bir ayrıntı portakalı yarım veririz dedi. Serhan Bey. O kadar da gönlüm zengin değil diyorsun ki. Çok teşekkürler Serhan Bey. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Güle güle. Meyve evet güzel. Ya bir de şimdi Serhan Bey'in dediğinde şu da var. Nasıl yediği de önemli adam. Birisi kibar kibar yer. Cipsi bile kibar yiyen adamlar var. Ses tabii çıkmıyor. Canım. Bazısı da hayvan gibi katır kuturuyor. Ben misal. O yüzden haram vallahi yemek haram oluyor bana ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Irmak. Irmak Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz? İyiyim, adliyedeyim. Siz ne yapıyorsunuz aslında? Ne yapalım, biz de radyodayız. Radyodayız valla. Yaktık bizim elektrik sobasını da, bayağı sıcak burası. İsterseniz gelin. Ne zaman başladı mesai sizin? Yani 10 dakika önce falan. Ya aslında mahkemeye girmem lazımdı da sizi aradığım için kapıda... Aman bütün davaları siz mi kurtaracaksınız? Boş verin. Ne yapacaktın? Ben izleyici olarak kapatıyorum. Ha, izleyici olarak. Son dakikada girince bir etki oluyor mu? Bir saniye diye girip, kusura bakmayın geç kalmışım diye oturabiliyor musun? Ya öyle bir şey olmuyor da hakim birazcık bakıyor işte düzeni bozduğum için bakıyor sanırım böyle çat pat bir yerlere çarpıp giriyorum. Onun haricinde hiçbir sorun olmuyor işte. Sessiz arkada oturuyorum. Neye bakıyorsunuz davada? Ne olmuş, kim ne yapmış? Onlar. Şey aslında adliye stajı olduğu için ben hani duruşmaları izliyorum. Bazen de kalemde çok iş olursa bana böyle işte zarf falan yalatıyorlar. Başka bir şey yapmıyorum ya. Ay yazık, bunun canı çekmişti. Azıcık da zarf yala diye. Güzel mi var zarflar? Kaliteli oldu mu öyle? Ne bileyim, bayağı bazı... kaliteli yani. 3000 tane zarfı yalayınca ağzımın tadı bir şenlendi, değişti. Ya bir şey diyeceğim, o yalama... Hala yalayarak mı yapılıyor o işlem ya? Onun bir şeyi yok mu? Ya o teknoloji henüz buraya gelmemiş işte. Ne o teknoloji? Islak sünger. Islak süngerle olmuyor ki. Şey. Yok, yapışkanlı zarflar var. Kendiniz böyle şey, bandını açıyorsun, lak diye yapıştırıyorsun. Bandını açıyorsunuz ama kendinden işte yapıyorsun. Buraya o teknoloji henüz gelmediği için en son böyle isyan ettim, zımbala bari falan dediler öyle. Ama yani bir genç kıza da 3000 tane zarf yani bir de abanmışlar onu. Biraz da Irmak Hanım zarf da iğrenç bir şeymiş ya. Tabii canım. Yani bütün erotik çağrışımlar burada. Yala, zımbala. Berbat mı? Bir daha ben eve sokmayacağım yani. Zarf konuşmuş ama ki zımbala diye bir karşılık almış yani. Bir de şöyle bir şey şey oldu. Ben o zarfların hepsini yaladım. Sonra zarflar bitti. Çekmeceyi bir açtım zarfları almak için. Orada böyle milyonlarca böcek geziniyordu. Sonra... Yaladığınız zarfları önceden aldınız çekmecede. Evet. Ve benim böyle gözüm doldu. Sinirim bozuldu falan. Ben bunların hepsini yaladım diye böyle. Gidip hemen ağzınızı yıkasaydınız. Sonra neyse sen git istersen biraz yoruldum deyip beni yolladılar. Ya ben anlamadım nasıl. Ya bu böyle... nasıl bir adliyeymiş ya, valla benim sinirlerim bozuldu ya. Siz yani mahalleden bir iki arkadaşınızı götürseniz size bayağı yardımcı olacak mı? Şöyle dili kuvvetli tabii yani. Ya ben tek başıma yapmıyorum ki, zaten bütün stajyerler böyle çalışıyor. Kimisi dosya diziyor işte, ne bileyim bir şey, herkes. Ama NPC'de de zarf yalamakmış, NPC'de de size düşmüş ya. Bir şey soracağım, sizin cübbenizden mi anlıyorlar stajyer olduğunuzu? Hayır, şöyle ben her gün kaleme gidip imza atıyorum. Ben geldim. Ha, stajımı yapıyorum falan diye. Ha. Öyle yok, imza atıp falan çıkmak yok. Irmak Hanım diyorlar onlar da. Yala şu zarfları diye önüne atıyor bir torba zarf atıyorlar ya. İşte hakimden izin alıyoruz. Ofise gittik. Ofiste de işimiz var falan diye. O zaman erken bırakıyorlar yani bu tek. Belki de bu şey gibidir, ne derler, Karate Kid'deki gibi. Zarf yalayarak avukatın hitabeti güçleniyordur, öyle dili bir şey vardır. Dili kuvvetleniyor derler. Yani öyle bir şey de kendinize avutun ister. Çok bilimsel bir yaklaşım oldu, evet. Bayağı polyan oldu ama yani. Ne yemeği severseniz Irmak Hanım sinemada, ben giderim bir zarfımı alırım. Vergi iade zarfları aldım. Zarf yalamak istiyorum sinemada. Yani şey aslında, ben aslında hiçbir şey yemiyorum normalde sinemalarda da. Annem ben küçükken televizyonu izlerken şey, limon suyunun içine tuz döküp salatalık ve havuç doğrardı böyle. Yanına da bir kadeh rakınızı koyup o yaşlarda. bir de peynir küçük bir kalıp. Ondan sonra benim kız niye alkolik oldu? Ve her gün limonlu böyle şeyini verdi falan. Alkolü bıraktı, yalamaya başladı. Ondan sonra. Hayır, rakı yok gerçekten. O zaman... Böyle küçük bir kapta mesela öyle satılabilir. Nasıl mısır satılıyorsa haşlanmış mısır. Öyle şeyler de olur. Havuç var dediniz. Başka ne var dediniz? Salatalık olur. Salatalık, havuç. Hani olur ya masalarda böyle kadehin içine koyarlar. Limonlu tuzlu. Evet. Rakının yanına yani. o da güzel. Havuç biraz gürültülü olur ama yani gürültü salatalık sessiz. Sesin içinde zaten hiçbir şey duyulmaz ki. Fışır yani. Akma ihtimalim yok mu ama ya? Yok. Yani onu böyle bir süzdürme yapacaksın yandan sonra. Limon zeytinyağı falan. Şey, zeytinyağı değil de limon. Dondurma kabı gibi bir şeyin içine işte dibine limon. Ha, dondurma kabı teknolojisi burada da devreye girdi. Onun en çirkin yansıması şey olabilir. Bazıları yemiyor onu. Böyle limonu şey... diye sadece limonu yalayıp tekrar banıp şey yapıyor. İğrenç, ondan rahatsız oluyor. İğrenç adamlar. Pis. Onların bildiği iş. Ona bir şey diyemeyeceğim artık. Peki bir şey daha soracağım Irmak Hanım. Mahkeme salonunda yiyecek sokabiliyor musunuz? Hani evet, arka sıraya geçip şöyle açsanız, böyle çantanızdan çıkarıp küçük böyle mandalinanızı soysanız. Elden ele, oradan mübaşirden hakime de. Çünkü onun da kokar. Canı çeker. Canı çeker. Olabilir mi? Yiyecekten önce şöyle söyleyeyim. Elimde pet şişe vardı, su vardı. Mübaşir kızdı ona. Ama orada pet şişenin atılması riski var. Ne, ona kızdı. Bir de bir keresinde bacak üstüne atmıştım dinlerken. Çok yoruldum. Kız indir hakimin karşısında bacak üstüne atılır mı? Evet, öyleymiş, çok kızdı. Böyle dürttü hemen. İndir onu falan diye. Telefonla oynuyor musunuz? Çantamın altından birazcık oynuyorum. Bunu kimseye söylemeyin olur mu Irmak Hanım? Tweet falan atıyorum. Vallahi kimseye söylemeyin. Bunu yaladığınız zarflar da boşa gider. En başa döndürürler. Böcekli çekmecelerden. Böcekli çekmecelerden zarflar çıkmasın sonra. Irmak Hanım teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Avukatlık ne zor şeymiş ya. Vallahi ya. Böcekli zarf yalatmayla başladım ben bu mesleğe. Vay vay vay. Ne hikayeler anlatacak. Günaydın efendim. Günaydın ben. Kimle görüşüyoruz? Ben Ekmel. Ekmel Bey. Ekmel Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Ekmel Bey ne demek Ekmel? Olgun demek. Olgun demek. Ne kadar güzel. Evet. Buyurun efendim, dinliyoruz. Ne yemeği seversiniz? Şöyle sinemayla... Ekmel bir elma. Sinemayla ilgili bir şeyim yoktu da ben başka bir şey için aramıştım. Buyurun. Bugün annemin doğum günü. Onun doğum gününü kutlamak için aradım. Kaç yaşında anneniz? Annem buna 46 doğumluyum diye cevap veriyor. Aa ne güzel, benim annemle aynı. Evet, yani kaç yaşında diye net bir rakam artık verecek misiniz? Yani şu anda ben biliyorum belki kaç yaşında olduğunu. Matematik hesabından karışır da hani 66 yerine 56 derler diye. Şöyle diyelim, Ekmel Bey'in annesi artık Ekmel bir yaşta. Ekmel. Evet. Yeni kelimeleri ben 10 defa kullanmadan aklımda tutamıyorum Ekmel Bey. Size patladı, kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Genelde zor oluyor zaten üstüme alışmak. Mutlu yıllar diliyoruz annenize. Peki anneniz siz televizyon seyrederken ne getirir size mesela? En güzel böyle canınıza can katan ikramı nedir? Al oğlum öyle ağzın oynasın diye ne verir mesela size? Valla annem bir mozaik pastası yapar. Mozaik pastası çok güzeldir. Ona bayılırım. Of of of valla sabah sabah canım çekti şimdi mozaik pastası. Mozaik pastası sinemada da güzel gider. Güzel aslında. Gider yani. Bu bir de böyle akarı alacaksa... yok kokarı yok mis gibi. Bir de içerik olarak en aslında şey zayıf olan değil mi? Şeyleri kırıyoruz. Evet, pudingi karıştırıyoruz. Bastık mıydı? Olsun abi. Yani olsun, ne olacak? Aslında öyle bir şeyden o kadar bir lezzet fırtınası beklenmiyor aslında. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani Ekmel Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Annenizin doğum günü kutluyoruz. Kutluyoruz doğum günü. Nice birlikte nice mozaiklere. İnşallah çok teşekkür ederim. Güle güle. Bir telefon daha alalım o zaman, ondan sonra reklama mı geçelim, ne yapalım? Ne yapalım Ege, mozaik diyorlar, ne diyorsun? Artık telefon da gelmedi. Mozaik değil de onun reklamı. Şöyle bir şey vardı yani. Mozaik mı? Radyo OTTÜ'de günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Günün en hit 5 şarkısının geri sayımı. Hit 5. Beşi bir yerde, hafta içi her akşam 5'te Radyo OTTÜ'de. Beşi bir yerde. Gordiol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de.